अहं ब्रह्म उपास इति स होवाच जातशत्रुर्मामेतस्मिन् संवदिष्ठा विशासहि रीतिव अहमेतम् उपास इति स य एतम् एवम् उपास्ते विशासहिर्ह भवति विशासहिर्ह अस्य प्रजा भवति। स होवाच गार्ग्य वो गार्ग्य फिर कहा य एव अयम अग्नौ अग्नि में और वाचि बाघ में बाघ इंद्रिय में पुरुष और एतम एव अग्नि में जो है वही बाघ में है कि ऐतरे में है अग्निर्बाघ भूत्वा मुखं प्राविशत तो वही एक ही पुरुष है और वही हृदय कर्ता भोक्ता रूपेण वही हृदय में उपलब्ध होता है वही मैं हूँ और वही अग्नि पुरुष बाघ में है तो वो सब एक ही है ये देवता एक ही है उस वही ब्रह्म है ऐसा ब्रह्म अहम उपासे मैं उपासना करता हूँ। इति यह सुनकर के सो होवाच अजातशत्रु ने कहा माँ ए तस्मिन संबदिष्ठा इस विषय में आप मत कहिए क्यों कहते हैं कि हम यह जानता है ये उपासना भी हम करता है और इसका फल भी जानता है इसलिए ज्ञात कथन करके अर्थात मैं नहीं जानता हूँ ये आप मतलब हमारा बाधन मत करिए और आप भी अपना जो प्रतिज्ञा कर किए थे कि निर्गुण ब्रह्म का कथन करना है वो नहीं करने से आपका भी प्रतिज्ञा हानि रूपक बाधन हो रहा है इसलिए दोनों प्रकार बाधन मत करिए। ये तस्मिन माँ संबदिष्ठा तो अभी गार्ग्य सोचेगा कि आप खाली उपासना करते हैं इसका फल इत्यादि इसका गुण पता नहीं है इसलिए राजा कहते हैं विशास ही रीति व अहम एतम उपासे विशास ही एक नंबर टिप्पणी दे दिया विष्यते क्षिप्यते इति विष हबीर तद आसहते इति विशास ही हबीर जब क्षेपण किया जाता है अग्नि में उसको सहन करता है यद्वा विशेषण सहते इति तथा विशेषण सहते अर्थात वृषम सहते इस अर्थ में भी विशास ही आगे मंत्र में विशास ही रीति व अहम एतम उपासे यह जो अग्नि बाग में होने वाला पुरुष है इसको मैं उपासना करता हूँ इस गुण विशिष्ट जान करके स य एतम एवं उपास्ते जो ये इसको इस प्रकार से उपासना करता है विशास ही रह भवति वो भी विशास ही हो जाता है अर्थात सहन करने का सामर्थ्य वाला हो जाता है विशास हीर विशेषण सहते इति विशास हीर ह अस्य प्रजा भवति इसका प्रजा भी अर्थात सामर्थ्य वाला हो जाते हैं सहन करने का सामर्थ्य उनमें अधिक आ जाता है। भाष्य में अग्नौ वाचि हृदि च एका देवता तस्या विशेषणम विशास हीर मर्सयिता परेशाम अग्नि में वही बाघ में वही हृदय में एका देवता वही देवता एक ही है तस्या देवतायाः विशेषणम उस देवता का विशेषण विशेषण अर्थात तो उसका गुण दो नंबर टिप्पणी दे दिया गुण विशास ही सह मर्षण धातु मर्षयिता परेशाम तो परेशाम अर्थात दूसरों को सहन कर लेने वाला अर्थात तो दूसरों का प्रभाव से दब नहीं जाने वाला है मर्षयिता परेशाम। टीका में यद हवीर विष्यते क्षिप्यते तत् सर्वं भस्मीकरणेन सहते तेन अग्निर्विशास ही यद हवीर विष्यते विष्यते विश्री व्याप्त धातु कहते हैं क्षिप्यते इस अर्थ में तत् सर्वं भस्मीकरणेन सहते अग्नि ये सबको सहन कर लेता है अर्थात भस्म कर लेता है तेन अग्नि ही विशास ही यथा पूर्वं विद्युतां बाहुल्यात् आत्मनि प्रजायां च फलबाहुल्यम् उक्तम् तथा अत्रापि अग्निनां बहुलत्वाद् उपासकस्य आत्मनि प्रजायां च दीप्ताग्नित्वं सिद्ध्यति। यहाँ मंत्र में कह दिया गया कि वो स्वयं विशासही हो जाएगा और इसका प्रजा भी विशासही हो जाएंगे तो ये दो फल जो उपासना करेगा उसी को प्राप्त होना है ये दूसरों के कैसे फल मिल जाएगा तो इसके लिए टीकाकार कहते हैं यथा पूर्वम अच्छा भाष्य में पहले अग्नि बाहुल्यात फल बाहुल्यम अग्नि नाना होने से फल भी अर्थात उपासकों को भी मिलेगा, उसका प्रजाओं को भी मिलेगा। फल बाहुल्यम पूर्ववत, पूर्ववत विद्युत जैसा। विद्युत ये तृतीय प्रकरण में मतलब तृतीय पर्याय में आया था। यथा पूर्वम विद्युताम बाहुल्यात, विद्युत बहुल है, बहुत है, बहुत अर्थात हो करके नाश हो जाता है फिर होता है। इसी प्रकार आत्मनि प्रजायाम च फल बाहुल्यम उक्तम, विद्युत बहुत है तो विद्युत का जो उपासना करेगा वो फल उसको भी मिलेगा, प्रजाओं को भी मिलेगा कहा गया था। तथा उसी प्रकार अत्रापि यहाँ भी अग्निनाम बहुलत्वात्, अग्नि बहुत होने से उपासकस्य आत्मनि प्रजायाम च दीप्ताग्नित्वं सिद्ध्यति। उपासक स्वयं में और उसका प्रजा में भी दीप्ताग्नित्वं विशास ही, अर्थात जितना डाले सब भस्म कर देगा, जितना खाए सब पचा लेगा, दीप्ताग्नि उसको कहते हैं सिद्ध्यति इत्यर्थ। ये सप्तम मंत्र पूरा हुआ। अच्छा तो इसका भी निषेध कर दिया राजा ने, निषेध करके इसका गुण इसका फल ये सब कथन कर दिया। आगे निषेध होने के बाद गार्ग्य आगे सप्तम पर्याय का उपदेश करता है। स होवाच गार्ग्यो य एवायम अप्सु पुरुषे एतमेवाहम ब्रह्मोपास इति। स होवाच जात शत्रुर्मा मैतस्मिन् संबदिष्ठाः प्रतिरूपयति वा अहम एतम उपास इति। स य एतम एव उपास्ते प्रतिरूपम ह एव एनम उपगच्छति न अप्रतिरूपम अथो प्रतिरूपो अस्मात् जायते। स होवाच गार्ग्य, वो गार्ग्य सप्तम पर्याय के लिए उपदेश कर रहे हैं। य एवं एव अयम, अयम पुरुष अप्सु अप्सु जल में और अध्यात्म में रेतसी रेत में, एतम और वही हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण वही विद्यमान है, अर्थात जल में रेत में जो है वही हृदय में कर्ता भोक्ता रूपेण अहम, उसी को ही मैं ब्रह्म मान करके उपासना कर रहा हूँ। वो देवता एक ही है, जल में रेत में और हृदय में होने वाला देवता एक है, वही मैं हूँ, अहम ग्रह उपासना। इति स होवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु अभी कहता है ये सुन करके, माँ माँ ए तस्मिन संबदिष्ठा, इस विषय में मतलब बात मत करो, माँ माँ दो बार बाधने च, तो बाधन अर्थ में यहाँ माँ शब्द मतलब द्वित्व हुआ अर्थात द्विर्वचनम, बाधन अर्थ में बाधन दोनों का, राजा का भी और गार्ग्य का भी। राजा का बाधन जानता है फिर भी गार्ग्य उपदेश करने वाला राजा उपदेश ग्रहण करने वाला ऐसा होगा तो राजा का बाध हो जाएगा। गार्ग्य का बाध वो निर्गुण ब्रह्म का कथन करने के लिए आरंभ हुआ था किंतु करता है सब सगुण ब्रह्म का, तो अपना प्रतिज्ञा हानि ये बाध, ये दोनों का बाध माँ माँ कह करके कह दिया गया। तो राजा कहता है कि इसका फल भी मैं जानता हूँ, प्रतिरूप इति वा अहम एतम उपास्य। अच्छा ये गुण प्रतिरूप गुण है, प्रतिरूप अर्थात जो ये जल रेत हृदय में होने वाला देवता एक है इस प्रकार की उपासना करेगा अहम ग्रह, उसको प्रतिरूप, प्रतिरूप अर्थात अनुरूप, अनुरूप अर्थात श्रुति स्मृति अनुकूल पदार्थ ही उसको मतलब ये प्राप्त हो, वो तो फल है। प्रतिरूप अर्थात श्रुति स्मृति अनुकूल पदार्थ है अर्थात इसका गुण, ये जो अभी देवता है जल में रेत में हृदय में उसका गुण क्या है, कहते हैं श्रुति स्मृति अनुकूल पदार्थ यही इस देवता का होंगे। प्रतिरूप का अर्थ अनुरूप, अनुरूप का अर्थ अनुकूल, किसका अनुकूल, श्रुति स्मृति अनुकूल, ये हो गया उसका गुण। तो इस प्रकार की गुण वाला ब्रह्म का जो उपासना करेगा, स य एतम एव उपास्ते, जो इसका उपासना करेगा प्रतिरूपम ह वा ह एव एनम उपगच्छति, तो उसके पास प्रतिरूप ही आएंगे अर्थात श्रुति स्मृति अनुकूल पदार्थ ही उस व्यक्ति के पास आएंगे। क्यों, कदा जिस पुरुष का उपासना करता है उसका गुण हो गया श्रुति स्मृति अनुकूल पदार्थ, न अप्रतिरूपम, इस प्रकार के व्यक्ति के पास कोई श्रुति स्मृति विरुद्ध पदार्थ नहीं आ जाएंगे। अथ ये तो एक फल हो गया, दूसरा फल कहते हैं अथो प्रतिरूप अस्मात् जायते पुत्र, इससे जो पुत्र होगा वो भी प्रतिरूप अर्थात श्रुति स्मृति अनुकूल आचरण वाला ही होगा। भाष्य में अप्सु रेतसी हृदय च एका देवता, तो जल में रेत में और हृदय में एक ही देवता कर्ता भोक्ता रूपेण हृदय में मैं जो हूँ वही अप्सु जल में भी है वही रेत में भी है। तस्या विशेषणम प्रतिरूपो, प्रतिरूप का अर्थ अनुरूप, अनुरूप का अर्थ कहते हैं श्रुति स्मृति अनुकूल इत्यर्थ है। श्रुति स्मृति अप्रतिकूल, हाँ श्रुति स्मृति अप्रतिकूल, तभी श्रुति स्मृति का अनुरूप हुआ, श्रुति स्मृति अप्रतिकूल इत्यर्थ है। टीका में प्रतिरूपत्वम प्रतिकूलत्वम इति एतद् व्यावर्तयति, प्रतिरूप का अर्थ प्रतिकूल रूप ऐसा नहीं है, इसलिए भाष्य में कह दिया प्रतिरूप का अर्थ अनुरूप, तो अर्थात ये प्रतिकूल रूप ये नहीं है ऐसा नहीं लेना है। तो अनुरूप का अर्थ कह दे श्रुति स्मृति अप्रतिकूल। आगे टीका में ए भाष्य में फलम, ये तो हो गया गुण, श्रुति स्मृति अप्रतिकूल ये हो गया उस देवता का गुण, और फलम प्रतिरूपम, प्रतिरूपम अर्थात श्रुति स्मृति शासन अनुरूपम एव एनम उपगच्छति प्राप्नोति, इसके पास जो सब पदार्थ आएंगे वो श्रुति स्मृति के अनुशासन के अनुसार ही होंगे न विपरीतम। और आगे अन्यच्च, अन्यच्च टीका में कहते हैं अन्यच्च फलमिति संबंधम, एक फल तो हो गया इस व्यक्ति के पास अब श्रुति स्मृति अनुशासन के अनुसार ही पदार्थ आएंगे, और अन्यच्च फलम भाष्य का द्वितीय पंक्ति का अंतिम में दे दिया अन्यत, और इस पंक्ति का आरंभ में दे दिया था फलम, तो अर्थात अन्यत च फलम और भी फल होगा। भाष्य में कहते हैं तथा तस्मात तथा विध एव उपजायते, तस्मात का अर्थ न तस्मात नहीं अस्मात, विपरीतम अन्यत च अस्मात, तो ये जो अस्मात कहा गया टीका में इसको कहते हैं अस्मात, अस्मात अर्थात उपासितु, यह उपासक से तथा विध एव उपजायते, तथा विध उपजायते टीका में कहते हैं तथा विध अर्थात तो श्रुति स्मृति अनुकूल एव उपजायते, एक नंबर टिप्पणी दे दिए उपजायते पुत्र, इस प्रकार की उपासना करने वाले से श्रुति स्मृति अनुकूल आचरण करने वाले पुत्र उत्पन्न होगा। अजात शत्रु इसका भी निषेध कर दिया, ये ज्ञेय विषय का कथन करते हैं सगुण, इसलिए गार्ग्य आगे अष्टम पर्याय में उपदेश करता है स होवाच गार्ग्यो य एवायम एवायम आदर्शे पुरुष एतम एव अहम ब्रह्म उपास इति, स होवाच अजात शत्रुर्मैतस्मिन् संबदिष्ठ रोचिष्णुरिति वा अहम एतम उपास इति, स य एतम एवं उपास्ते रोचिष्णुर्ह भवति रोचिष्णुर्ह अस्य प्रजा भवति अथो यैः सन् निगच्छति सर्वांस्तान् अतिरोचते, स होवाच गार्ग्य, वो गार्ग्य ने आगे उपदेश करता है य एव अयम आदर्शे पुरुष, आदर्शे अर्थात दर्पण में दिखने वाला स्वच्छ पदार्थ में खड़गादो अपि, जो पुरुष तो स्वच्छ दिखता है प्रतिबिंब दिखता है ये सब जगह में, और वही शुद्ध बुद्धि में भी स्वरूप का भी प्रतिबिंब होता है कहते हैं, तो ये देवता एक ही है अर्थात शुद्ध बुद्धि में उपलब्ध होने वाला और आदर्श खड्ग इत्यादि में उपलब्ध होने वाला, अर्थात प्रतिबिंब आदर्श खड्ग में तो ये शरीर का प्रतिबिंब दिखता है और शुद्ध बुद्धि में ये चैतन्य, इस प्रकार के अर्थात वो मैं ही हूँ उपासे इति, शुद्ध बुद्धि अर्थात सात्विक बुद्धि में जो ये तो अभी सगुण का विचार चल रहा है अर्थात सात्विक अहंकार विशिष्ट जो उपासक हो जाएगा उसको अनुभव होता है कि मैं जो ब्रह्म उपासे इति, स ह उवाच अजात शत्रुर् मा मा एतस्मिन् संबदिष्ठा, इसका गुण क्या है कहते मैं जानता हूँ रोचिष्णु, रोचिष्णु रुच दीप्त अर्थात दीप्तिमान, इष्णु प्रत्यय हो गया दीप्तिमान वा अहम एतम उपासे, मैं इसका उपासना करता हूँ इति, स य एतम एवं उपास्ते, जो इसका इस प्रकार के उपासना करता है रोचिष्णुर्ह भवति, वो दीप्तिमान होता है फल, और रोचिष्णुर्ह अस्य प्रजा भवति, तो ये उसका और भी फल हो गया, उसका प्रजा भी दीप्तिमान होंगे, और वो दीप्तिमान होने का अर्थ है कि वो जहाँ जाएगा सभी इसको अर्थात इसका उपस्थिति में सभी प्रसन्न होंगे। अथो ये ही सन निगच्छति सर्वांग स्थान अतिरोचते, जिनके साथ वो जाएगा सर्वान वो सबको सर्वेभ्य तान तान का अर्थ वो तेभ्य वो उन सबको अतिरोचते, यह व्यक्ति सभी को पसंद होगा यह जो उपासना करेगा। भाष्य में आदर्शे प्रसाद स्वभावे च अन्यत्र खड्गादो हार्दे च सत्वबुद्धि स्वाभाव्ये च एका देवता तस्या विशेषण रोचिष्णुर्दीप्ति स्वभाव फलम च तदेव रोचना धार बाहुल्यात फल बाहुल्यम। आदर्शे आदर्श दर्पण प्रसाद स्वभाव है, स्वच्छ स्वभाव है, और अन्यत्र च खड्गादौ हार्दे च खड्गादि में हृदय में च सत्व शुद्धि स्वाभाव्य सत्व शुद्धि स्वभाव वाला सत्व शुद्धि स्वभाव अर्थात हृदय में सत्व शुद्धि है तो बुद्ध दो नंबर टिप्पणी दे दिया बुद्ध जिस बुद्धि में सत्व स्वभाव अधिक है शुद्ध बुद्धि में स्वाभाव्य च एका देवता। एका देवता टीका में कहते हैं हार्दे च इति एतदेव स्पष्टयति, हार्दे च जो मंत्र में कहा गया उसका अर्थ कहते हैं सत्व शुद्धि स्वाभाव्य बुद्ध। तो सत्व शुद्धि मतलब सत्व अर्थात अंतकरण बुद्धि, बुद्धि शुद्धि हो जाने से सर्वत्र एका इति विशेषणस्य देवता इति विशेष्यतया संबध्यते। एका एका जो मंत्र में यह मंत्र में एका एतमेव अहम ब्रह्म उपासे अच्छा एका यानी जो भाष्य में कहे सत्व शुद्धि स्वाभाव्य च एका देवता प्रत्येक पर्याय में एका आता है तो कहते हैं एका देवता के साथ संबंध होना है। एका विशेषण हो गया देवता विशेष्य हो गया सर्वत्र अथा प्रतिपर्याय एका इति विशेषण देवता विशेष्य के साथ अर्थात ये हृदय में और जहाँ जहाँ सब कहा जाता है वो सब में देवता एक ही है और वो मैं ही हूँ इस प्रकार की उपासना करना है। तस्या विशेषणम रोचिष्णुर दीप्ति स्वभाव रोचिष्णु दीप्ति स्वभाव ये फलम च उसका विशेषण गुण हो गया रोचिष्णु और उसका फल भी होगा रोचिष्णु। फलम च तदेव तदेव अर्थात टीका में कहते हैं तदेव रोचिष्णुत्व रोचिष्णु का उपासना करेगा फल भी रोचिष्णुत्व प्राप्त होगा। और रोचना धार बाहुल्यात फल बाहुल्यम रोचना का आधार अर्थात व्यक्ति बहुत हो गए तो इसलिए फल भी बहुत हो जाएगा। रोचना धार रोचना दीप्ति दीप्ति का आधार बहुत है दीप्ति का आधार बहुत है अर्थात बहुत सारे दीप्तिमान पदार्थ होते हैं। यह अष्टम पर्याय हो गया आगे नवम पर्याय में इसका भी निषेध कर दिए राजा तब वो कहता है गार्ग्य सो होवाच गार्ग्यो यो य एवायम यंतम पश्चात शब्दो अनु अनुदेति एतमेव अहम ब्रह्म उपास इति स होवाच जात शत्रुर मा मैतस्मिन संबदिष्ठ असुरीति वा अहम एतम उपास इति स य एतम एवं उपास्ते सर्वं ह वा एतस्मिन् लोके आयुरेति नैनं पुरा कालात् प्राणो जहाति। सो होवाच गार्ग्य वो गार्ग्य ने कहा य एव अयम जो यह यंतम जाते हुए पश्चात शब्दो अनुदेति आदमी चलने का समय में उसका पीछे जो शब्द अनुदेति अर्थात उसका पाँव रख करके चलने से जो शब्द होता है तो ये हो गया बाहर में। और अंदर में कहते हैं कि प्राण तो जैसे बाहर में वो शब्द होता है और अंदर में ये जो प्राण का भी जो शब्द है ये सब को एक मान करके देवता एतम एव अहम ब्रह्म इति उपासे इसी को ही मैं ब्रह्म इस प्रकार की उपासना करता हूँ ब्रह्म ध्या ध्याय में दो नंबर टिप्पणी दे दिया ब्रह्म मान करके उपासना करता हूँ। स होवाच अजात शत्रु इस विषय में माँ माँ एतस्मिन संबदिष्ठा ये ज्ञात पदार्थ है संबदिष्ठा और इसका गुण क्या है कहते हैं असुरीति वा हम एतम उपास ये प्राण ही है तो इस प्रकार के गुण वाला से मैं उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपासते जो इस प्रकार की उपासना करता है यह शब्द जो कि प्राण रूप से सर्वम ह वा एतस्मिन् लोके आयुर एति, इस लोक में उसका जो प्रारब्ध आयु था पूरा उसको प्राप्त होता है। न एनम पूरा कालात प्राणो जहाति, तो वो समय पूरा होने से रोग आदि के द्वारा पीड़ित तो होकर के उसका प्राण नहीं चला जाता है। तो कालात प्राणो न एनम पूरा जहाति, जहाति अर्थात तो रोग आदि भी ही पीड्यमान होने पर भी उसका प्राण ये छूटता नहीं, अर्थात उसका पूरा आयु ये भोग करेगा। यहाँ कहा गया रोग आदि के द्वारा पीड़ित तो होने पर भी काल से पूर्व उसका प्राण नहीं जाते, आगे और एक जगह में आएगा तो कहेंगे कि वहाँ रोग आदि से पीड़ित भी नहीं होगा। भाष्य में यंतम गच्छन्तम य एव अयम शब्द पश्चात पृष्ठत्व अनुदेति, जो पीछे से ये होता है शब्द, पांच नंबर टिप्पणी, अनुदेति तत्र कारणम वार्तिके पुंसो विधावत स्तूर्णम देह देशे ही समाहित प्राणवृत्ति विशेषण बहिर्वत कुर्वते ध्वनिम स वृत्ति विशेषण गतिभेदन यद्वा प्राणनादि वृत्ति त्यक्त्वा वृत्त्यंतरेण। अच्छा, दौड़ने वाला व्यक्ति का जो देह देशे ही समाहित जो प्राण वृत्ति विशेषण बहिर्वत कुरुते ध्वनिम। अच्छा, दौड़ने वाले पुरुष का उसका देह में जो समाहित प्राण उसके द्वारा बहिर्वत कुरुते ध्वनिम, दौड़ने वाले समय में पीछे से कुछ ऐसे लगेगा वो तो मतलब उसका सांस फूलेगा, वो सांस फूलने से बाहर में भी कुछ शब्द होता है। अच्छा ठीक है, उसको यहाँ कहा गया है जो पश्चात शब्द अनुद्यते, अर्थात दौड़ने से जो बाहर में शब्द होता है, हो सकता है प्राण जो शीघ्र लेगा छोड़ेगा उसमें कुछ शब्द बाहर में जो होता है। तो अनुदेति अध्यात्मम च जीवन हेतु प्राण, अंदर में जो प्राण चलता है जीवन का हेतु, तम एकीकृत्य आह आह, टीका में आह एतमेव अहम ब्रह्म उपास्य इति, इसी को ही मैं उपासना करता हूँ। और उसका गुण भाष्य में कहते हैं एकीकृत्य आह अशु अशु अर्थात प्राण जीवन हेतु रीति गुण, इसका गुण हो गया जीवन हेतु प्राण। तस्य फलम, तस्य फलम टीका में तस्य गुणवत उपासनस्य, इसी उपासना जिसमें गुण हो गया प्राण, तस्य फलम भाष्य में सर्वम आयुर अस्मिन् लोके एति इति। तो सर्वम आयु टीका में कहते हैं सर्वम आयुर इति एतद् व्याचष्टे, इसका अर्थ क्या है भाष्य में आगे स्वयं कहते हैं आगे पृष्ठा में, यथोपातम कर्मणा आयु कर्मफल परिच्छिन्न कालात पूरा पूर्वम रोगादिभिः पीड्यमानम अपि एनम प्राणो न जहाति। यथोपातम जैसे उपात उपात गृहीत प्राप्त, कर्मणा कर्मणा प्रारब्ध कर्मणा प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसको जितना आयु प्राप्त हुआ है, तो कर्मफल परिच्छिन्न कालात कर्म का फल भोग करने के लिए प्रारब्ध कर्म का फल भोग करने के लिए आयु प्राप्त हुआ, तो यह आयु कर्म फल से परिच्छिन्न हो जाएगा। तो कर्मफल परिच्छिन्न कालात, क्योंकि ये कर्मफल कितना क्या भोगेगा ये सब प्रारब्ध के लेकर के आया है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु कर्म वित्त विद्या निधनम ये पांच चीज, तो ये पांच गर्भस्थस्य देहिनः विलिख्यन्ते, धाता ने लिख देगा जब गर्भ में है तभी लिख जाएगा कितना आयु होगा, क्या कर्म फल भोग करेगा, क्या वित्त प्राप्त होगा, क्या विद्या होगी और निधनम का मृत्यु हो जाएगा, तो ये सब लिखा गया है भाष्य में। कर्मफल परिच्छिन्न कालात पूरा पूरा अर्थात पूर्वम रोगादि भी पीड्यमानम अपि, रोगादि के द्वारा पीड़ित होने पर भी प्राणो एनम न जहाति, उसका प्राण छूटेगा नहीं। अच्छा, ये हो गया नवम पर्याय। आगे दसम पर्याय में कहते हैं ये ये अच्छा अच्छा ना, कहीं कहते हैं कि प्रारब्ध अर्थात ये जो दुर्घटना इत्यादि हो जाता है तो अर्थात वो प्रारब्ध उसका पूरा नहीं हुआ, अर्थात वो आगे के साथ अर्थात संचित में जुड़ जाएगा, इस प्रकार के होगा। क्या ना अत्युग्र पुण्य पापानाम यही व फल दर्शनात्, अर्थात कोई इस प्रकार की घटना होकर के अर्थात प्रारब्ध रहते रहते भी शरीर छूट जाएगा, तो वो प्रारब्ध अर्थात फिर संचित में जाएगा, ऐसा कहीं अन्यत्र विचार दिखाएं, शायद योग सूत्र इत्यादि में कुछ ऐसा दिखाएं। तो जिसका मुक्ति हो जाना है उसका तो प्रारब्ध पूरा होना ही पड़ेगा, किंतु जिसका इस प्रकार नहीं है उसका संचित से प्रारब्ध आया था अब वो फिर उधर ही जाएगा पूरा अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं तो ये मंत्र चरितार्थ नहीं हो पाएंगे। अगर सभी को पूरा प्रारब्ध ही भोग करना पड़ेगा तो फिर ये मंत्र व्यर्थ हो जाएगा। आगे स होवाच गार्ग्यो य एव अयम दिक्षु पुरुष एतमेव अहम ब्रह्म उपास इति स होवाच अजात शत्रु मा एतस्मिन् संबदिष्ठ द्वितीय अनपग इति वा अहम एतम उपास इति स य एतम एवम उपास्ते द्वितीय वान ह भवति न अस्मात् गणश्चिद्यते। गार्गी अभी दशम पर्याय में उपदेश कर रहा है। तो य एव अयम अयम पुरुष कहाँ दिक्षु दिक् में और कर्णयो कर्ण में भी दोनों कर्ण में और एतमेव यही हृदय में से एका देवता और दिग् देवता अश्विनी कुमार तो और कर्ण में भी तो इनको जो उपासना करता है ब्रह्म मान करके अहम ग्रह उपासना करता है। स ह उवाच ये कहने पर अजात शत्रु कहा माँ माँ ये तस्मिन संबदिष्ठा ये ज्ञात पदार्थ का कथन मत करिए और ये सगुण ब्रह्म ये आपका भी प्रतिज्ञा हानि हो रही है इस विषय में संबदिष्ठा माँ। द्वितीय अनपग इति वा अनपग अवियुक्त तो अर्थात वियुक्त नहीं होगा द्वितीय द्वितीय अर्थात इसका साथ हमेशा द्वितीय रहेंगे अर्थात ये गोष्ठी वाला होगा इति वा अहम एतम उपासे मैं इस गुण वाला जान करके या दिग् देवता कर्ण में रहने वाला हृदय में रहने वाला उसका उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपास्ते जो ये इस प्रकार की उपासना करता है द्वितीयवान ह भवति उसका फल यही होगा, क्योंकि जो जिसका उपासना करता है वो द्वितीय अर्थात अनपग उसे कहीं वियुक्त नहीं होगा हमेशा उसके साथ रहेंगे, तो इसलिए उपासक भी द्वितीयवान ह भवति न अस्मात् गणस छिद्यते इसका जो गण है ये अर्थात उनका जो परिकर है वो सब इसे छिन्न नहीं हो जाएंगे अर्थात सर्वदा इसके साथ परिकर उनका रहेंगे जो सद्भृत्य इत्यादि अर्थात अच्छा से सत्सेवक साधु सेवक उसके साथ रहेंगे। दिक्षु कर्णयोर हृदि च एका देवता दिक्षु कर्ण दिक् में कर्ण में हृदय में एका देवता कौन है टीका में कहते हैं का पुनरअसौ एका देवता तत्राह यह देवता कौन है कहते हैं अश्विनौ अश्विनी कुमार भाष्य में अश्विनौ देवौ अवियुक्त स्वभावों क्योंकि अश्विनी कुमार दोनों सर्वदा साथ रहेंगे इसलिए इसका भी उपास्य सर्वदा दो साथ में रहने वाला होने से अयुक्त स्वभावौ गुण तस्य द्वितीयवत्वम तो इस प्रकार की अर्थात तस्य तस्य टीका में तस्य देवस्य इति यावत् जो उपास्य देव हो गया उसमें द्वितीयवत्व रहा द्वितीयवत्वम का अर्थ भाष्य में कहते हैं द्वितीयवत्वम अनपगत्वम अनपगत्वम अवियुक्तता ये दोनों परस्पर में कभी वियोग नहीं हो जाएगा अवियुक्तता च अन्वन्यम कभी इनका वियोग नहीं हो जाएगा। आगे टीका में यथोक्तम गुणद्वयम उपपादयति इसमें जो दो गुण एक हो गया द्वितीयवत्वम एक हो गया अनपगत्वम अनपगत्वम अवियुक्तता दो रहेंगे कभी बिछुड़ नहीं जाएंगे ये दो चीज़ है इसका फल कहते हैं भाष्य में दिशाम अश्विनोश्च एवं धर्मित्वात् दिशा और अश्विनी कुमार दिशा ये सर्वदा अर्थात नहीं कि खाली उत्तर दिशा ही रह जाएगा बाकी दिशा नहीं रहेंगे ये रहेंगे तो सभी दिशा रहेंगे और अश्विनोश्च एवं धर्मित्वात् एवं धर्मित्वात् दो नंबर टिप्पणी स द्वितीयत्व सर्वदा इनका द्वितीयत्व साथ में रहेंगे। च फलम उपासकस्य उपासक का फल क्या होगा और फल हो जाएगा गण अविच्छेदो द्वितीयवत्वम च उनका जो अनपगत्वम गण का विच्छेद नहीं होगा द्वितीयवत्वम सर्वदा रहेंगे साथ में इसका द्वितीय वत्वम साथ में कौन रहेंगे, टीका में कहते हैं द्वितीय वत्वम साधु भृत्यादि परिवृत्तत्वम, उसके साथ साधु भृत्य, साधु भृत्य अर्थात ये जो भृत्य हो साधु अर्थात अच्छे साधु, अच्छा सेवक, नहीं कि सेवक हो अपना स्वार्थ में रहेगा उस प्रकार नहीं है, और साधु अर्थात जो मतलब साधु उस अर्थ नहीं, साधु अर्थात साधु स्वभाव वाले भृत्य, इसे वो सबके सर्वदा उसके पास रहेंगे। यह भी अजात शत्रु निषेध करने के बाद अभी गार्ग्य एकादश पर्याय में कह रहा है। स होवाच गार्ग्यो यो य एवायम छायामयः पुरुष एतमेव अहम् ब्रह्म उपास इति, स होवाच जात शत्रुर्मामैतस्मिन् संबदिष्ठा मृत्युरिति वा अहम् एतम् उपास इति, स य एतम् एवम् उपास्ते सर्वं ह एव एतस्मिन् लोके आयुर्येति नैनं पुरा कालान् मृत्युरागच्छति। स होवाच गार्ग्य, ओ गार्ग्य ने कहा, आगे उपदेश करता है, य एव अयम, अयम पुरुष कैसा छायामय, बाहर में जो छायामय है, छाया है, और शरीर में भी कहते हैं शरीर छाया अध्यात्म विषय में, बाहर में जो छाया होता है और शरीर का जो छाया अध्यात्म विषय में, ये सब को, और हृदय च, हृदय में क्या है, अभी कहते हैं हृदय में भी जो छाया है, छाया अंधकार, अंधकार अज्ञान, हृदय में भी जो अज्ञान है, ये सब को एक मान करके, हृदय में अज्ञान, शरीर का छाया और बाहर में छाया, ये सब एक ही है, इसको मैं ब्रह्म मान करके उपासना कर रहा हूँ, तो अज्ञान को ब्रह्म मान करके आवरणात्मक। स होवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु ने कहा, इस विषय में कथन मत करिए, मेरा और आपका दोनों का ही बाधन हो रहा है इसके द्वारा, मृत्यु रीति वा अहम एतम उपास इति, इसको तो मैं मृत्यु जान कर था, मृत्यु गुण वाला यह जो छायामय पुरुष अज्ञान ये मृत्यु हुई है, इस प्रकार जान करके मैं उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपास्ते, जो इस प्रकार की मृत्यु गुण वाला ये छायामय पुरुष का उपासना करेगा, तो सर्वम ह एव अस्मिन् लोके आयुर एति, ये भी सर्वम ह अस्मिन् लोके आयुर एति, पहले भी आया था, न एनम पूरा कालात मृत्युर आगच्छति, इसको भी मृत्यु नहीं आते, पहले भी कहा था अभी फिर कहते हैं, तो यहाँ अर्थात मृत्यु हो प्राग रोगादि भी पीड्यमानोपि न भवति, तो वहाँ कहा था कि रोगादि से पीड्यमान होने पर भी शरीर नहीं छूटेगा, इसको कहते हैं रोगादि से पीड्यमान ही नहीं होगा, ये अंतर है, जो ये अज्ञान का उपासना करेगा उसको रोगादि से पीड़ा भी नहीं होगा। भाष्य में छायायाम बाह्ये तम तमसी अध्यात्मे च, बाहर में छाया और तमस अध्यात्म, तमस एक नंबर टिप्पणी, शरीर छाया रूपे च, और आवरणात्म के अज्ञान है हृदय च, हृदय में हो गया अज्ञान और अध्यात्म में हो गया शरीर छाया, और बाहर में जो अन्य छाया प्रासाद वृक्ष इत्यादि का, वो सबको एका देवता, ये सब, और ये देवता का विशेषण गुण हो गया मृत्यु हो, इस प्रकार के मैं उपासना करता हूँ। टीका में शब्द ब्रह्म उपासकस्य इव तमो ब्रह्म उपासकस्यापि फलम इत्याह, शब्द ब्रह्म पहले कहा था, शब्द ब्रह्म अर्थात तो जो धावन करने का समय में जो शब्द पीछे होता है, वहाँ भी कहा था कि मृत्यु इसको पूरा आयु भोग करेगा, मृत्यु उसको काल से पहले नहीं आ जाएगा, तो किंतु अंतर क्या है फिर, वहाँ भी तो काल से पहले मृत्यु नहीं आएगा, यहाँ भी काल से पहले मृत्यु नहीं आएगा, अंतर क्या है, कहते हैं च एका देवता, चैका देवता दो मात्रा, इसमें तो ठीक है, नया में तो ठीक है, देवता में एकार नहीं है, अच्छा इसमें तो ठीक है, फलम सर्वम पूर्ववत, पूर्ववत खाली अंतर इतना है कि मृत्युर अनागमनेन रोगादि पीड़ा भावो विशेष, तो मृत्युर अनागमनेन, मृत्यु जब आया नहीं है तो रोगादि पीड़ा भाव, अर्थात मृत्यु आने से पहले उसको रोगादि से पीड़ा भी नहीं होगा, दो नंबर टिप्पणी कह दिए इसको शायद, मृत्युर आगमनात् प्राग रोगादि पीड़ाया अपि अभाव, वहाँ होता है कि रोगादि पीड़ा हो सकती है, किंतु फिर भी मृत्यु नहीं हो जाएगा, यहाँ किंतु रोग आदि पीड़ा भी नहीं होगा अज्ञान का उपासना करने से। यह टीका में फल भेदाभावे कथम उपासन, फल भेदाभावे कथम उपासन भेद सियाद इति आशंका है, क्योंकि मंत्र के अनुसार फल भेद नहीं है। तो सर्वम आयु अस्मिन् लोके एति अर्थात कालात पूर्वम ये न जहाति, प्राण इसको त्याग नहीं करता, दोनों में समान हो गया। तो फल भेद नहीं होगा तो उपासन भेद कैसे होगा, इसलिए कहते हैं यहाँ मृत्यु और अनागमन रोगादि पीड़ा भाव विशेष, यहाँ रोगादि पीड़ा भी नहीं होगा। ये एकादश पर्याय हो गया, आगे द्वादश पर्याय, यहाँ तक सब व्यष्टि ब्रह्म का कथन हो गया। तो सब राजा ने निषेध कर दिया, अभी गार्ग्य समष्टि ब्रह्म का ये करेगा, किंतु समष्टि ब्रह्म ये भी निर्गुण ब्रह्म नहीं है, इसका उपासना कहेगा अभी गार्ग्य। सोवाच गार्ग्यो यो एवायम आत्मनि पुरुष एतमेव अहम ब्रह्म उपासयति, सोवाच जात शत्रुर्माम एतस्मिन् संबदिष्ठा आत्मन्विति वा अहम एतम उपास इति, स य एतम एवं उपास्त आत्मन्वी ह भवति, आत्मन्विनी ह अस्य प्रजा भवति, स ह तूष्णीम आस गार्ग्य। स हो उवाच गार्ग्य, वो गार्ग्य कह य एव अयम आत्मनि पुरुष, आत्मा में आत्मनि अर्थात अध्यात्म में और विराजी विराट पुरुष में भी मतलब समष्टि में भी जो है वही एतमेव, उसी को ही मैं हृदय में बुद्धि में अर्थात वही मैं हूँ, जो विराट है पुरुष जो अध्यात्म वही मैं हूँ, बुद्धि में भी वही है, एतमेव अहम ब्रह्म उपासे उपासना करता। स होवाच जात शत्रु, इस विषय में आप कथन मत करिए, ये तो ज्ञात ज्ञापन हो रहा है और आप भी अपना प्रतिज्ञा से च्युत हो रहे हैं, बाधन हो रहा है दोनों का, और हम इसका उपासना करता है ये विराट पुरुष का और जानता भी है, आत्मन्वी इति वा अहम एतम उपास इति, इसका गुण हो गया आत्मन्वी। तो अस्माया मेधा स्रजो बिन्ही बहुलम छंद से, तो यहाँ आत्मन ये कोई असंत माया मेधा स्रज ये नहीं है, तो फिर भी छंदसी बहुलम आत्मन्वी, आत्मन्वी अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात अंतःकरण, अंतःकरण जिसका है था प्रशंसनीय अर्थात विवेक युक्त, तात्पर्य आत्मन्वी का अर्थ हो गया विवेक बुद्धिमान, विवेक बुद्धि वाला। तो इस प्रकार की इस विराट पुरुष को मैं जानता हूँ, उपासना करता हूँ, स य एतम एवं उपासते, इस विराट पुरुष का विवेक बुद्धि युक्त इस प्रकार जान करके जो उपासना करता है वो भी आत्मन्वी हो भवती, उसका भी फल हो जाएगा, वो भी विवेक बुद्धि वाला हो जाएगा, और आत्मन्विनी हो अस्य प्रजा भवती, उसका प्रजा भी विवेक बुद्धि वाले होंगे। तो कह दिया तो यहाँ भी प्रजा को भी फल प्राप्त हो जाएगा, क्यों कहते हैं कि जो विराट पुरुष है उसके भी नाना है अर्थात अवयवत्व, ये उपास्य नाना होने से फल भी नाना अर्थात उसका जो संतति वो भी विवेक बुद्धि वाले होंगे। तभी द्वादश पर्याय में समष्टि का कथन करने पर भी राजा ने निषेध कर दिया, होने से स ह तूष्णीमास गार्ग्य, स गार्ग्य अब तूष्णीमास, अब चुप हो गया। समष्टि का भी जब राजा निषेध कर दिया तो गार्ग्य अभी चुप हो गया। टीका में व्यस्तानि ब्रह्माणि उपन्यस्य समस्तं ब्रह्म उपदिशति, व्यस्त ब्रह्म का सब व्यष्टि ब्रह्म का कथन करके तो ये सब आदित्य चंद्र विद्युत ये सब कहते कहते तो प्राण आगे शब्द ये सब कहते कहते आगे अंतिम में समष्टि का भी विराट का भी उपदेश अभी करते हैं। ब्रह्म उपदिशति भाष्य में आत्मनि प्रजापतो बुद्धो, प्रजापति तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, विराट पुरुष विराजी और बुद्धौ हृदय च, तो हृदय में भी एका देवता, तस्या विशेषणम उस देवता का विशेषणम आत्मन्वी, आत्मन्वी अर्थात आत्मवान इति, आत्मवान इति विशेषणम फलम आत्मन्वी ह भवति, आत्मन्वी अर्थात विवेक बुद्धिमान भवति, आत्मवान भवति, आत्मन्वी ह भवति अर्थात ये फल कथन होता है फलम आत्मन्वी ह भवति अर्थात आत्मवान भवति, और उसका विशेषण हो गया पूर्व पृष्ठा में जो दे दिया कि आत्मन्यु अर्थात आत्मवान इति ये विशेषण, और फल हो गया आत्मवान भवति। टीका में उसको कहते हैं आत्मवत्वम, ये शब्द का अर्थ क्या है, कहते हैं वश्यात्मकम, वश्यात्मक अर्थात विवेक बुद्धि युक्त अंतःकरण, वही अंतःकरण वश में होता है जिसमें ये विवेक विवेक होता है। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वायि वसारते यस्तु विज्ञानवान् भवति स मन यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा, कहा गया जो विज्ञानवान अर्थात विवेक युक्ति विवेक बुद्धि वाला होता है युक्तेन मनसा, मन सर्वदा युक्त रहता है, वही आत्मन्य शब्द का अर्थ हो गया। पाँच नंबर टिप्पणी पूर्व पृष्ठा में, पाँच नंबर हाँ आत्मन्य आत्मनि पाँच नंबर टिप्पणी वश्य वश्य आत्मा विद्यते, आत्मा अर्थात अंतःकरण विद्यते अस्य असौ आत्मन्यु स्वतंत्र इति यावत्। स्वतंत्र अर्थात जब आत्मा नियंत्रण में अंतःकरण नियंत्रण में नहीं तो मन के अधीन हो जाता है, अभी मन उसका अधीन रहा तदाह आत्मवान, मन अधीन में रहना, मन अधीन में कब रहेगा, मन जब शास्त्रीय हो जाएगा वही अर्थात विवेकवान हो गया। तो बुद्धि में विवेक आ गया तो स्वतंत्र हुआ, किंतु जब तक समझ नहीं आता है हम विपरीत को स्वातंत्र्य मानते हैं, मन के अधीन होकर के स्वातंत्र्य मानते हैं ये नहीं, जब जीवन पूरा शास्त्रीय हो जाता है तो वास्तव स्वातंत्र्य कहा जाता है। आगे टीका में फलस्य आत्मगामित्वात् न प्रजायां तद अभिधानम उचितम इति आशंक्या, फल तो उपासकों को मिलना चाहिए, ये प्रजा में भी प्रजा भी उसका आत्मन्यूनी हो गए, ये कैसे, जो उपासना करेगा फल उसको मिलेगा। इसके लिए भाष्य में कहते हैं प्रथम पंक्ति में आत्मन्यूनी ह अस्य प्रजा भवति, उसका प्रजा भी विवेक बुद्धि वाले हो जाते हैं, अर्थात तो कहते हैं बुद्धि बहुलत्वात् प्रजायाम संपादनम, तो बुद्धि बहुलत्वात् बुद्धि अर्थात ये उपासना, तो उपासना बहुलत्वात् तो उसका प्रजा में भी विवेक बुद्धि वाले हो जाएंगे। स्वयं परिज्ञातत्वेन एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु ब्रह्मसु सगार्ग्यः क्षीण ब्रह्म विज्ञानो अप्रतिभासमानोत्तरः तुष्णिम इव अवाक्षिरा आस। स्वयं गार्ग्य प्रतिज्ञातत्वेन परिज्ञातत्वेन एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु ब्रह्मसु, तो यह जो सगर्ग्य स्वयं परिज्ञातत्वेन, स्वयं अर्थात स्वेन परिज्ञातत्वेन गार्ग्य ने जितना जानता था वो सब एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु ब्रह्मसु, राज्ञा राजा के द्वारा ये सब प्रत्याख्यान हो गए, हो जाने के बाद सगार्ग्य क्षीण ब्रह्म विज्ञान बहुव्री हो गया, क्षीणम ब्रह्म विज्ञानम यस्य अर्थात अप्रतिभासमान उत्तर, ये भी बहुव्री है अप्रतिभासमानम उत्तरम यस्य, आगे और कुछ उत्तर बुद्धि में नहीं आया, तो तूष्णिम मंत्र में है तूष्णिम, तूष्णिम अर्थात अवाक शिरा, तो अवाक शिरो यस्य, अभी सर नीचे झुका करके अभी चुप हो गया स्थिर हो गया। तो यहाँ से आगे अभी अजात शत्रु आरंभ होगा अर्थात ज्ञान का उपदेश आरंभ होगा। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उससे आपका डायरी में है, हाँ। आयुर्वित्तम च विद्या च, अच्छा आयुर्वित्तम च विद्या च ना ना आयुर्वित्त कर्म च वित्तम च, आयुर आयुर तो फिर नहीं होगा, आयुर्वित्तम च कर्म च हो जाएगा फिर, आयुर्वित्तम च कर्म च, आयुर्वित्तम च कर्म च विद्या निधाना।